قدرها ها کنه شگاه دیوانه شد دیوانه شد ون در تله تشتاق و پروانه شد پروانه شد هم خیش خو بیگانه کن هم خانه رو ویرانه کن رنگ بیا و عشقان هم خانه شو هم خانه شو to cousins of America this goes to cousins from America goes out to cousins of America this goes to cousins from America شوی گرسوی مستان می روی مستان شو مستان شو مستان شو مستان شو مستان شو Cousins from America, this goes to cousins from America. To my cousins of America, this goes to cousins.